Eu quero. Μη με προκαλείτε. Δεν έχω μιλήσει 30 χρόνια. Με προκαλείτε πολύ. Eu quero tchu. Eu quero tchá. Eu quero tchá, tchá, tchá. Με προκαλείτε πολύ. Tchá, tchá, tchá. É isso aí, galera. Esse é um novo hit do João Lucas e Marcelo. Tchá, tchá. Είναι ντροπή σας να κουνάτε εσείς το δάχτυλό σας σε μένα μετά από 30 χρόνια. Σοβαρευτείτε και μαζευτείτε. Δεν θέλετε να ανοίξω το στόμα μου, πραγματικά. Εδώ έχουμε αρχές εμφυλίου πολέμου. Είναι ο Γιώργος Λιάγκας, ο οποίος απίφθινε χαιρετισμό, προειδοποίηση όπως ακούσαμε, προς κάποιους οι οποίοι κάτι έχει γίνει. Ή έχουμε θέμα. Τα Ελληνόπουλα μέσα από τις οθόνες σφάζονται. Ή μάλλον θα σφαχτούν. Το θέμα είναι να προκαλέσουμε τον Λιάγκα για να τα πει όλα αυτά που θέλει να τα πει. Προσπαθούμε εμείς εδώ, κάνουμε ό,τι να είναι, ό,τι μπορούμε, ό,τι περνάει από το χέρι μας. Το θέμα πάντως είναι ότι υπάρχει θέμα σοβαρό. Διχάζεται ο Ελληνισμός για άλλη μια φορά σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές με τον πόλεμο στην Ουκρανία, με τον Ερντογάν, τις παλαβομάρες του, όλα αυτά. Οπότε πρέπει να διαλευκάνουμε ποιο είναι το διακύβευμα, ώστε αν μπορέσουμε να κάνουμε κάτι για να γίνει ματοκύλισμα κανονικό. Μη με προκαλείτε. Έχω στοιχεία και ονόματα για το ποιες εκπομπές βγάζουν ψεύτικες τηλεφωνικές με συνεργάτες τους. Ανέσχυντη! Δεν έχω μιλήσει 30 χρόνια. Είναι ντροπή σας να κουνάτε εσείς το δάχτυλό σας σε μένα μετά από 30 χρόνια. Σοβαρευτείτε και μαζευτείτε. Δεν θέλετε να ανοίξω το στόμα μου, πραγματικά. Άντε πια! Σας ακούω τόσα χρόνια! Να λέτε μαλακίες! Peguei na balada doidinho pra piritar. A galera tá no clima, todo mundo quer dançar. Δεν είναι πόλεμος εδώ το που μας βρήκε, κύριε Ταξιάρχε. Τροπή είναι! Έλληνες να του φεκάνε, Έλληνες! Έλληνες να του φεκάει Έλληνα, καλά τα λέει ο Βέγκος από την ταινία. Το ψυχιβαθιά δεν είναι αυτό, ναι. Καλά τα λέει. Να έχουμε τώρα το Λιάγκα προς τα άλλα Ελληνόπουλα που έχουν πρωινές εκπομπές και τάχα μου λέει βγάζουν ψεύτικους τηλεθεατές. Αν είναι δυνατόν, πέφτουμε από τα σύννεφα. Δεν ισχύει αυτό πρώτον, διότι επιτελούν λειτουργήμα όλες οι πρωινές εκπομπές, ψυχαγωγικές, ενημερωτικές, και δεν υπάρχει περίπτωση να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Παρ' όλα αυτά είναι όλα έτοιμα για τον εμφύλιο, τον έχουμε ετοιμάσει, ή με το Λιάγκα ή με τους άλλους. Βεβαίως δεν πρέπει να τον προκαλέσουμε, θα ανοίξει το στόμα του, θα κάνει τις καταγγελίες, θα ξέρει όλα. Περιμένουμε πολύ μεγάλη αγωνία, popcorn, και περιμένουμε να αρχίσει το μακελιό. Μέχρι να αρχίσει το μακελιό, να ακούσουμε τι ακριβώς κόμμα είναι η Νέα Δημοκρατία. Θα σας το λέμε συνέχεια. Είμαστε ένα κόμμα της ευρείας κοινωνικής πλειοψηφίας. Δεν είμαστε κόμμα των λίγων, είμαστε κόμμα των πολλών. Δεν είμαστε κόμμα των λίγων, είμαστε κόμμα των πολλών. Σας ακούω τόσα χρόνια. Να λέτε μαλακίες. Δεν είμαστε κόμμα των λίγων, είμαστε κόμμα των πολλών. Τόσα χρόνια τα ακούμε να τα λένε όλα αυτά. Εδώ λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Βουλή μας είπε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι κόμμα των πολλών και όχι των λίγων. Το πιστεύει νομίζω, και αυτό το κάνει ακόμη πιο διασκεδαστικό όλο αυτό που πιστεύει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα μείνουμε λίγο στην ομιλία του στη Βουλή, γιατί επικαλέστηκε. Δόξα το Θεό. Δόξα το Θεό. Οι λογαριασμοί ρεύματος παραμένουν υψηλοί σε σχέση με αυτό το οποίο πλήρωναν οι Έλληνες πολίτες πριν από 2 χρόνια. Μπράβο! Δόξα το Θεό. Ο οικογενειακός προϋπολογισμός γίνεται μια πιο δύσκολη εξίσωση. Μπράβο! Για μια βουτιά και ένα ποτήρι. Δόξα το Θεό. Για μια βουτιά και ένα ποτήρι. Δόξα το Θεό. Δόξα το Θεό. Οι πολίτες δοκιμάζονται και αγωνιούν για το δύσκολο χειμώνα ο οποίος έρχεται. Δόξα το Θεό. Πάνε όλα χάλια. Μπράβο λοιπόν, επιτυχία αν υπάρχει Θεός και τα ρυθμίζει όλα αυτά. Συγχαρητήρια να του δώσουμε και από εδώ. Και βεβαίως τον Κυριάκο Μητσοτάκη που επικαλείται το Θεό για να μας πει ότι οι λογαριασμοί είναι αυξημένοι σε σχέση με πριν 2 χρόνια, ότι έχουμε αγωνία, δεν ξέρουμε τι θα γίνει το χειμώνα και διάφορα άλλα τέτοια ωραία. Αυτά τα λέμε εμείς εδώ που είμαστε μίζεροι, γιατί υπάρχουν και συμπολίτες μας οι οποίοι χαίρονται πάρα πολύ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με την κυβέρνηση, με τους άριστους, με όλα αυτά που έχει δώσει, με αυτά που θα δώσει. Και ένας από αυτούς βρέθηκε μπροστά σε κάμερα. Την επιταγή ακρίβεια στα 250 ευρώ που θα δώσει η κυβέρνηση είναι καλά. Καλά. Γιατί. Καλά. Πολύ. Αυτό είναι, άμα δεν ήταν αυτό, το ψηφίσαμε την πείνα. Πέτρα την πέτρα, ολιμερή. Χτίζω και δεν σε φτάνω. Τα Ραφάλ κάνουν ωραία σουβλάκια. Κύριε μου, πόσο είσαι πάνω. Άμα δεν ήταν αυτό, το ψηφίσαμε την πείνα. Και δόξα το Θεό. Τα Ραφάλ κάνουν αρνί σούφλας, γουρνόπουλο σούφλας, κοντοσούφλι, κοκορέτσι. Κύριε μου, πόσο είσαι πάνω. Μα δεν ήταν αυτός, το ψηφίσαμε την πείνα. Και δόξα το Θεό. Τα Ραφάλ κάνουν ωραία σουβλάκια. Αρνί γιούρμπαση, αρνί παϊδάκια στη σκάρα. Σουβλατζίδικο τα Ραφάλ. Τα πέντε Ραφάλ, κατά τα πέντε αδέρφια. Πόσα πήραμε, έξι. Τα έξι Ραφάλ, κατά τα έξι αδέρφια. Ο Αυτιάς, ο Γιώργος Αυτιάς, προχθές στην εκπομπή μας είπε ότι τα Ραφάλ, πληροφορία χρήσιμη, κάνουν ωραία σουβλάκια. Άξιζαν τα λεφτά και να έρθει και η υπόλοιπη παραγγελία. Γιατί το καλό σουβλάκι δεν το βρίσκεις. Και άμα είναι έτσι φτιαγμένο από Ραφάλ, νομίζω θα είναι καλύτερο. Ο κύριος, ο άλλος, ο συμπολίτης μας, μαζί με τον Αυτιά, μέσα στο δόξα το Θεό, είναι ένας από την επαρχία, ο οποίος λέει θα είχαμε ψοφήσει, αν, από την πείνα, αν δεν είχαμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη πρωθυπουργό, το κρατάμε. Αυτό είναι πολύ χρήσιμη παρατήρηση. Να ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά τον Κυριάκο Μητσοτάκη που ζούμε, έτσι το αντιλαμβάνεται ο συνταξιούχος αυτός. Και πάμε να ακούσουμε τι ακριβώς είπε ο Γιώργος Αυτιάς με τα Ραφάλ. Εδώ, εδώ, εδώ. Γαλάζια τα σύνορα και να το πάρει χαμπάρι και ο Ερντογάν και η Ερντογανού και όλοι οι υπόλοιποι. Δηλαδή, λέει, θα έρθω βράδυ, θα έρθω πρωί, θα έρθω νύχτα, μας κούρασες. Λοιπόν, επειδή δεν πρόκειται να έρθεις ποτέ, διότι τα Ραφάλ κάνουν ωραία σουβλάκια, λοιπόν, σταμάτα την μπλάκα. Και να το πάρει χαμπάρι και ο Ερντογάν και η Ερντογανού. Και η Ερντογανού. Μπατά, σουρουκλέμε. Είμαστε λαϊκιστές λοιπόν. Σουρουκλέμε, ασρικλέμε. Ναι λοιπόν, είμαστε λαϊκιστές. Αποκλείεται. Αυτό δεν ισχύει, που είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Είναι δυνατόν? Υπάρχει κάποιος να το πιστεύει? Υπάρχει βίντεο που να αποδεικνύει ότι είναι λαϊκιστές στο ΣΥΡΙΖΑ? Το είπε προχθές στη Βουλή, είναι τη ρήμη του λόγου του, ήθελε να πει κάτι άλλο. Δεν πιστεύει κανένας Έλληνας πολίτης ότι είναι λαϊκιστές εκεί στον ΣΥΡΙΖΑ. Και όποιος το λέει, να μην το ξαναπεί. Και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας δηλαδή. Δεν πρέπει να το λέτε, πρέπει να το σκέφτετε. Όπως δεν υπάρχει κανείς που να το σκέφτεται ότι στο ΣΥΡΙΖΑ ο ίδιος, οι βουλευτές, το σχήμα, το κυβερνητικό, όταν κυβέρνησε ή και τώρα ακόμη, είναι λαϊκιστές. Δεν υπάρχουν τέτοιοι, ευτυχώς. Τα Ραφάλ είναι για τα σουβλάκια, όπως ακούσαμε. Ήταν με ένα μήνυμα, τι μήνυμα, μια απάντηση, πρόκληση ήταν, πρόκληση, ένα μολόν λαβέ του Γιώργου Αυτιά προς τον Ερντογάν και την Ερντογανού. Τη σύζυγο προφανώς είναι Ερντογάν, Ερντογανού, και όλα αυτά πάνε μαζί. Τώρα η λύση υπάρχει και είναι μαγική. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, θέλω απλά να θυμίσω ότι έχουμε τη μαγική λύση για να λύσουμε όλα τα προβλήματα. Μπράβο! Και ότι υπάρχει κάποιος μαγικός τρόπος να εξαφανίσουμε τον παγκόσμιο πληθωρισμό και να επανέλθουν οι τιμές στην προπολέμου κατάσταση. Μπράβο! Δεν είναι μόνο ότι έχει τις μαγικές λύσεις, και αυτό είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ καλό. Ελπίζω να μας το πει, να το εφαρμόσει, εν πάση περιπτώσει, να το δούμε και στην πράξη. Είναι ότι θα εξαφανίσει και τον παγκόσμιο πληθωρισμό, ο οποίος καλπάζει παγκοσμίως και δημιουργεί αυτά τα πολύ ωραία. Χτες στη Γαλλία, στο Παρίσι, είχε διαδήλωση. Χιλιάδων βγήκαν στους δρόμους για την ακρίβεια, για την ανέχεια. Εμείς εδώ, επειδή δεν έχουμε τέτοια, πάνε όλα πάρα πολύ καλά, όπως ακούτε. Είμαστε και πρώτοι στην Ευρώπη, θα το ακούσετε σε λίγο, και στον κόσμο και στον γαλαξία. Δεν υπάρχει ανάγκη να βγει ο κόσμος στους δρόμους. Δεν διαμαρτύρεται. Και όταν η κάμερα βρει κάποιον, λέει: λόγω του Μητσοτάκη δεν ψοφήσαμε από την πείνα. Οπότε εμείς εδώ πάμε καλά. Κρίμα στους Σέρμους, στους Γάλλους, που περνάνε λίγο άσχημα, στους Ολλανδούς, με έναν πληθωρισμό 20%, και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, λαούς που δεινοπαθούν. Σε αντίθεση με εμάς εδώ που και ήλιο έχουμε και χαρά έχουμε και ευτυχία έχουμε και πρωθυπουργό έχουμε και κυβέρνηση που έχει φέρει την Ελλάδα στο να την ακούνε όλοι στην Ευρώπη. Και νομίζω ότι όλοι σας γνωρίζετε και πιστεύω ότι έχουμε κάθε λόγο να είμαστε ικανοποιημένοι γι' αυτό ότι σήμερα η άποψη της χώρας μετράει στις Βρυξέλλες. Μπούφι, φυλάκια. Σαν πονδενίες ήθελες και δεν μου το έλεγες. Η άποψη της χώρας μετράει στις Βρυξέλλες. Έλα, Μπούφι μου. Σας ακούω να λέτε μαλακίες. Σας ακούω να λέτε μαλακίες. Θα αρχίσω και εγώ πια. Μπράβο, παιδί μου. Ότι όταν λέει ο Λιάγκας θα αρχίσω και εγώ πια, ότι μέχρι τώρα τι. Τι συνέβαινε. Ενδιαφέρουσα η πρόταση εκεί πάνω στον εκνευρισμό. Γι' αυτό λοιπόν και τον μπράβο δίπλα. Η δίκη συνεχίζεται στο εφετείο, η δίκη της Χρυσής Αυγής. Ο Πλεύρης για τρίτη φορά σήμερα μέσα στο δικαστήριο σήκωσε πάλι το χέρι και χαιρέτησε ναζιστικά. Αυτή τη φορά κρατούσε και ένα βιβλίο του Ιωάννη Μεταξά. Αυτό δίνει μια ιδιαίτερη εικόνα. Έχει αποτυπωθεί σε φωτογραφίες. Ενώ εκκρεμεί εισαγγελική έρευνα για τον προηγούμενο ναζιστικό χαιρετισμό. Δεν ξέρω πώς αντέδρασε το Προεδρείο από την έδρα. Όμως χαιρέτησε τρίτη φορά ναζιστικά το κτίνος Πλεύρης. Το λέω με την έννοια ότι και ο γιος του για αποκτίνωση μίλησε, ο Θάνος Πλεύρης, όταν βγήκε στα παράθυρα προχθές. Οπότε μπορούμε να χρησιμοποιούμε, αφού το είπε και ο γιος και δεν υπάρχει καμία αντίρρηση ή διαφορά ή διχογνωμία, μπορούμε να χρησιμοποιούμε αυτή τη φράση όλοι μας. Και προφανώς είναι εκτείνωση, θα χαιρετάει έτσι μπροστά στη Μάγδα Φίσα κάποιος. Μόνο αυτή η λέξη, χαλάρη βέβαια λέξη, μπορεί να περιγράψει την πράξη που κάνει κάποιος που είναι και ηλικιωμένος, υποτίθεται, και έχει και τη σοφία που θα είχε με το πέρασμα των χρόνων. Εδώ δεν έχουμε καμία σοφία. Το ακριβώς αντίθετο, μάλλον. Αφού είπαμε για Πλεύρη, ο επόμενος συνειρμός είναι Άδωνης. Το καλάθι του νοικοκυριού είναι μια προσπάθεια που έχει τον εξής στόχο: να δώσει μέσα σε αυτή τη θύελλα του πληθωρισμού έναν χώρο προϊόντων απολύτως βασικών για τη λειτουργία ενός νοικοκυριού, όσο γίνεται περισσότερο προστατευμένο από τον πληθωρισμό. Αυτό είναι το καλάθι του νοικοκυριού. Η προσπάθεια είναι οι εταιρείες να κάνουν τιμές που θα είναι κάτω από το κόστος. Δηλαδή τιμές θα χάνουν. Σας ακούω να λέτε μαλακίες. Λέει τι μέσα θα χάνουν λεφτά. Αν ακούσατε τώρα στο τέλος, λέει ότι θα έχουμε τέτοιες τιμές για το περίφημο καλάθι την Παπάντζα που θα χάνουν λεφτά τα σούπερ μάρκετ. Γι' αυτό έγινε. Νάτος, η κομμουνιστική κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και εδώ με υπουργό το σύντροφο Άδωνη Γεωργιάδη φέρνει μέτρα που θα κερδίζουμε εμείς και θα χάνουν λεφτά οι μεγάλες εταιρείες, οι σούπερ μαρκετάδες. Όπως το έχετε στο νου σας, αυτό δεν θα συμβεί. Όποιο μέτρο παίρνει μια κυβέρνηση για την προστασία του λαού, στα λόγια όλα αυτά λέγονται, δεν είναι το τελικό αποτέλεσμα ότι θα χάσουν λεφτά οι εταιρείες. Σε αυτόν τον τόπο δεν χάνουν λεφτά οι εταιρείες. Συνεχώς, ό,τι γίνεται, χάνουν λεφτά οι μεγάλες εταιρείες. Έτσι λοιπόν, εδώ τώρα θα χαθούν λεφτά από τα σούπερ μάρκετ. Αυτός είναι ο στόχος αυτού του μέτρου, που δεν θα μειωθούν τιμές, απλά θα ελεγχθούν με κάποιο τρόπο οι όποιες αυξήσεις. Ή θα είναι σε περιορισμένο βαθμό. Και όλα αυτά θα τα επιτηρούν οι ίδιες οι εταιρείες, που θα χάσουν για τα λεφτά. Τα σούπερ μάρκετ, γιατί δεν βγάζει το Υπουργείο μια απόφαση για τα προϊόντα, κοστολόγηση. Τα σούπερ μάρκετ τα ίδια θα βάλουν τέτοιες τιμές στα προϊόντα τους που θα χάνουν λεφτά. Ένας λεπτούς υγιή να κρατήσουμε για τα σούπερ μάρκετ με αυτή την κομμουνιστική απόφαση του Άδωνη Γεωργιάδη. Λέγαμε πριν ότι ο Πλεύρης χαιρέτησε ναζιστικά, κρατούσε και ένα βιβλίο με τον Ιωάννη Μεταξά. Και θυμήθηκα τη δήλωση αυτή την πολύ ωραία του Νίκου Δένδια στη Βουλή απαντώντας στον Θανάση Παφίλη. Νομίζω ότι είναι φρόνιμο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της αριστεράς, να αποφεύγουμε τις ιστορικές υπεραπλουστεύσεις. Και γιατί το λέω αυτό? Άκουσα προηγουμένως την τοποθέτηση του κυρίου Παφίλη. Ξέρετε, ανεξάρτητα από την ιστορική του πορεία και τα σκαμπανεβάσματά του, ο Ιωάννης Μεταξάς είναι αυτός ο οποίος πρόφερε το όχι στον ναζισμό και στο φασισμό. Πρόφερε το όχι στον ναζισμό και στο φασισμό. Να το χαρίσουμε λοιπόν αυτό στη Χρυσή Αυγή είναι λάθος. Γι' αυτό μην το αφήσουμε μόνο στα χέρια του Κώστα Πλεύρη, του δικηγόρου που κρατούσε σήμερα στο δικαστήριο χαιρετώντας ναζιστικά με το ένα χέρι. Στο άλλο κρατούσε προς το φακό να φαίνεται με εξώφυλλο το βιβλίο του Ιωάννη Μεταξά. Να μην το χαρίσουμε όλο αυτό προς τη Χρυσή Αυγή, προς τους φασίστες, διότι πρόφερε το όχι, δεν έγινε έτσι, αλλά δεν έχει καμία απολύτως σημασία τι έγινε. Ο λαός πρόφερε και πρόσφερε. Πρόφερε το όχι ο λαός προσφέροντας το αίμα του. Ο Μεταξάς τίποτα απολύτως, συνεργάτης ήταν κι αυτός, φασίστας κανονικός. Και αν θέλουν να τον τιμήσουν και να τον διεκδικήσουν ή της δεξιάς πολυκατοικίας, ας τον πάρουν να τον έχουν εκεί. Χάρισμά τους, τον Χιτλερίσκο. Να παραμείνουμε στα υπόλοιπα και να γυρίσουμε στο σήμερα. Γιατί σήμερα η Ελλάδα θριαμβεύει. Είναι πρώτη. Πού είναι πρώτη? Δεν έχει καμία σημασία. Πού θριαμβεύει? Δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Εσείς να μάθετε να θριαμβεύετε, να ξέρετε ότι δεν ψοφήσατε από την πείνα επειδή έχουμε αυτή την κυβέρνηση. Και θα ακούσετε τώρα πού ακριβώς και πώς θριαμβεύει. Η Ελλάδα σήμερα είναι η χώρα με μία από τις μεγαλύτερες, τους μεγαλύτερους ρυθμούς ανάπτυξης σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπράβο! Η οικονομία μας πηγαίνει από το καλό στο καλύτερο εν μέσω πανδημίας και πολέμου. Μπράβο! Η κοινωνία μας έχει καταλάβει ότι η Ευρώπη ήταν από την αρχή φίλος και σύμμαχος και όχι εχθρός. Και όσοι προέβλεπαν την καταστροφή της Ευρώπης από τον Brexit, βλέπουν μία Ελλάδα η οποία όχι μόνο δεν καταστράφηκε που έμεινε στην Ευρώπη, αλλά θριαμβεύει. Σόπα. Η οποία όχι μόνο δεν καταστράφηκε που έμεινε στην Ευρώπη, αλλά θριαμβεύει. Θα μας αξιοποιήσει η Ευρώπη παγκόσμια ως ένα καλό παράδειγμα επιτυχίας. Σόπα. Εμάς η Ελλάδα μας αρέσει πρώτη. Και πρώτη την φέραμε σε όλη την Ευρώπη. Ο Neymar me chamou, disse faz o tchutchachá. Perguntei o que é isso, ele disse vou te ensinar. Εμάς η Ελλάδα μας αρέσει πρώτη. É uma dança sensual, em Goiânia não pegou. Πρώτη. Em Minas explodiu, em Santos já bombou. Πρώτη. No Nordeste as mina faz, o verão vai pegar. Então faz o tchutchachá, o Brasil inteiro vai cantar. Λέτε μαλακίες. Θα αρχίσω και εγώ πια. Con João Lucas e Marcelo, eu quero tchu. Eu quero tchá. Eu quero tchu. Pucha, tchá. Pucha, pucha, tchá. Eu quero tchu. Eu quero tchá. Eu quero pucha, tchá. Pucha, pucha, tchá. Eu quero tchu. Pronto. Eu quero tchá. Eu quero tchu. Θα αρχίσω και εγώ πια. Eu quero tchu. Eu quero tchu. Eu quero tchu. Τα που μόνα τους μπήκανε. Εμείς δεν κάναμε τίποτα απολύτως. Πήγαν και τοποθετήθηκαν λίγο πριν το τσα. Ένα παράξενο πράγμα. Δεν ξέρω πώς συνέβη. Διαχωρίζω τη θέση μου από αυτά που ακούστηκαν. Μια θετική είδηση, πολύ αισιόδοξη της σημερινής μέρας. Δεν ξέρω αν ισχύει. Ελπίζουμε να ισχύει. Όμως γράφεται. Είναι ότι τη χώρα μας το 23 στη Eurovision θα την εκπροσωπήσει η Μόνικα. Θυμόσαστε, την ξέρετε τη Μόνικα που είχε τραγουδήσει. Μακάρι να είναι αληθινό δηλαδή. Δεν έχει επισήμως επιβεβαιωθεί από την ΕΡΤ, όμως γράφεται εντόνως στα social media, στην ψυχαγωγία που πάντα ασχολούνται με αυτά τα πολύ σημαντικά θέματα. Η Μόνικα τώρα ποια είναι? Είναι αυτή που στην εκδήλωση που είχε γίνει το Μάιο για τα 40 χρόνια, 40 τόσα χρόνια που είμαστε στην Ευρώπη, είχε τραγουδήσει τόσο όμορφα εκείνο το αγλάισμα φωνής, εκείνο το α που είχε πει, μας είχε συνεπάρει όλους, μας είχε γοητεύσει σε επίσημη εκδήλωση του κράτους που είχε γίνει. Με τον Μητσοτάκη, ήταν εκεί παράγοντες του τόπου, επιφανής. Όπως λέει και ο Μπαλάσκας, όλοι οι επιφανείς ήταν εκεί. Εκεί λοιπόν, για να θυμηθούμε, θα θυμηθούμε τώρα λίγο τη Μόνικα, για να ξέρετε τι θα μας εκπροσωπήσει στην κρίσιμη μάχη της Eurovision. Στο σημείο αυτό, περνάμε στο μουσικό πρόγραμμα της απόψινής βραδιάς. Ας υποδεχτούμε επί σκηνής τη Μόνικα. Μια σύγχρονη Ελληνίδα καλλιτέχνηδα, η οποία θα μας ταξιδέψει με μια οδή, στέλνοντας παράλληλα ένα ισχυρό μήνυμα ελπίδας. Όπως και Όχι, λάθος. Δεν είναι η Μόνικα αυτή. Δεν είναι η Μόνικα. Δεν ξέρω τι συνέβη. Τι συμβαίνει σήμερα γενικώς. Γράμματα, λέξεις μπαίνουν όπου θέλουν. Ηχητικά μπαίνουν όπου θέλουν. Αυτή είναι η κανονική Μόνικα από την εκδήλωση του Ζαπίου. Να στείλουμε στην Eurovision. Θα σταματήσει ο πόλεμος αμέσως πρώτον και θα πάρουμε και την Eurovision. Τι ακούτε από κάτω, είναι μια οδή. Αυτό ακριβώς δεν αντέχεται. Αυτό ακριβώς είναι μια οδή. Τη Μόνικα λοιπόν, ο δικός μας που είχε πει πριν τον Μπελαμί το Ζερί, είναι καλύτερος από τη Μόνικα που μόλις ακούσαμε τώρα την επίσημη εκδήλωση στο Ζάπι με το πιάνο τότε που έπαιζε και έκανε τα ωραία εδώ είναι η Ελληνοφρένεια. Όπως κάθε μέρα, 2.11.10.80.880 το τηλέφωνο επικοινωνίας. radio@parapolitika.gr, το mail του σταθμού, ελληνοφρένια.net.gr είναι το επίσημο site του ομίλου Ελληνοφρένια και μας ακούτε τώρα live μετά ηχογραφημένο. Στο YouTube επίσης μας βρίσκεται. Ο Δημήτρης Κύρικος ρυθμίζει τον ήχο. Ακούμε το πρώτο μέρος του λαού και κολλητά τις πρώτες διαφημίσεις. Γεια σου, Αποστολάκο μου. Γεια. Τι κάνεις? Καλά, εσύ? Έπεσα κι εγώ από τα σύννεφα, ε. Σήκω γρήγορα. Σηκώθηκα, αλλά αυτοί οι ηλίθιοι που παραπονούν και σκούζουν σήμερα ότι κοίταξε να δεις η πορνεία κλπ. Αυτοί δεν είναι από το 1981 και ύστερα που εκφόρνευαν συστηματικά την κοινωνία. Ναι. Τα κανάλια τι ρόλο παίζουν. Please go on. Yes, please go on. Ναι. Τα κανάλια τι ρόλο παίζουν σχετικά στην κοινωνία. Τι πρόβλημα έχεις με τα κανάλια, ρε παιδί μου? Έχεις τον άλλον εκεί πάνω στο κανάλι, στο φάλιρο να πούμε, ντύθηκε Τσολιάς. Εσύ έπρεπε να αγανακτήσεις, να ζητήσεις δικαιώματα από αυτό. Ποιος ντύθηκε Τσολιάς, καλέ? Ένας ηλίθιος που κάνει μια εκπομπή το μεσημέρι που χοροπηδάει όλη την ώρα και κάθεται και το βλέπουν οι μαλάκες όλοι. Πού, στο Μουτσινά? Ναι. Ντύθηκε κάποιος Τσολιάς? Ντύθηκε Τσολιάς. Τσολιάς παρουσιάζεται. Όταν ξεκινάει το τρέλερ, γίνει Τσολιάς ντυμένος. Τρελαθήκαμε εντελώς. Να σου πω κάτι. Χθες και προχθές και παραπροχθές, αυτό το ζεύγος βραδαγγελά το είχε κάμερες στημένες έξω από το σπίτι της κοπέλας. Κανένα εσουρού, κανένα μονόπονο δεν κινείται. Θα πρέπει όλοι να πληρώσουν για αυτό, να πούμε. Θα έπρεπε το σωρό να πεζοκόψει αυτή τη στιγμή. Ως τι, ας πούμε, ως πρόγραμμα χαμηλής ποιότητας. Δηλαδή τώρα θα θυμηθούμε να πούμε τις εκπομπές της Τατιάνας και του Βαγγελάτου χαμηλής ποιότητας. Τώρα. Κόψτε τον ήχο. Λοιπόν, Αποστολάκο, θα πρέπει να κινηθείς νομικά στον άλλον που φόρεσε. Εμένα, παιδί μου, τι με νοιάζει? Όχι, γιατί σου πήρε την πατέντα. Μου πήρε μένα την πατέντα? Ναι. Σαν και εμένα κανείς. Φυσικά, οπωσδήποτε, ρε, δεν είναι και να είσαι και σε εμά. Θέλω να πω, είναι προσβολή για τη φουστανέλα, ρε φίλε, να πούμε. Είναι προσβολή. Δεν μπορεί τώρα, αδερφές και παλικάρια, γίνεται άδεια κουβάρια. Αυτό ισχύει και για μένα όμως. Τέλος πάντων. Λοιπόν, έλα, να είσαι καλά. Όχι, για σένα δεν ισχύει. Θα έχω πει μου παλιά εγώ, έλα. Έλα, τι έγινε? Καλά, εδώ τα συνηθισμένα τώρα, μην περιμένεις κάτι. Είμαι πολύ στεναχωρεμένος σήμερα με τον Αλέξανδρο. Πολύ στεναχωρεμένος, ρε φίλε. Όλοι μας. Δηλαδή, είναι απίστευτο ότι φεύγουν άνθρωποι σαν τον Αλέξανδρο και μένουν κάτι κουράδες, κάτι πατημένες, τυριχτές κλανιές. Θα το γιορτάσω. Μην το πεις, κατάλαβα. Άκουσε το τυριχτή κλανιά που είναι το Ινδιάνικο όνομά του, ε. Ναι, αυτό. Έλα, Βασίλη. Έλα. Κανείς θέλει να μην πάει να καταγγείλει άλλον παιδοβιαστή. Κανένας. Γιατί αν καταγγείλει, θα βρεθούν κανάλια έξω από το σπίτι του. Γιατί αν καταγγείλει, μπορεί να βρεθεί και αυτός κατηγορούμενος. Και αν απειλήσουν ότι υπάρχουν και άλλα ονόματα και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο, οποιοδήποτε, θα βρεθεί και αυτός κατηγορούμενος. Αυτό είναι το μήνυμα. Άρα πρέπει να καταγγέλουμε μόνο αποδείξεις. Δηλαδή θα είμαστε ρουφιάνοι αλακάρτ. Μόνο εφαρμογές για αποδείξεις. Γιατί δεν φτιάχνει και μια εφαρμογή παιδοβιαστές? Ναι, δεν μας συμφέρει αυτό. Δεν συμφέρει αυτό. Εφαρμογή παιδοβιαστές. Μαλακία τώρα. Δηλαδή σε κάνει ρουφιάνο, αλλά δεν σε κάνει έτσι καλό γερό. Όχι. Χαζομάρες. Ρουφιάνος πρέπει να είσαι για καμιά απόδειξη, για καμιά. Βλακίες τώρα, εντάξει. Έτσι. Να το κάνω τι. Τσιγάρο, θυμάσαι που έκανες τηλέφωνο για τα τσιγάρα, διότι καπνίζουν εδώ πέρα και έκανες το ρουφιάνο. Μπράβο. Έτσι. Τέτοια πράγματα. Λοιπόν, γι' αυτό. Για να πας να καταγγείλεις ένα παιδοβιαστή, θα βρεις τον πελά σου. Για να το ξέρουν αυτά και οι μανάδες και οι πατεράδες των παιδιών μας, ότι ξέρεις κάτι, αν γίνει κάτι και στο παιδί σου, κάνει το κορόιδο, γιατί θα βρεθείς και φυλακή. Έλα, πάλι εγώ είμαι. Πάλι τι θες? Και επειδή, φίλε, είμαι κατά της αυτοδικίας ανέκαθεν, κατά του οτιδήποτε έχει να κάνει με ζούγκλα την κοινωνία μας, ας πούμε, αλλά είναι η μοναδική περίπτωση που αυτή τη φορά θα βάλω αυτό το αλλά. Το δεν είμαι ρατσιστής, αλλά είναι η πρώτη φορά που θα το βάλω. Η περίπτωση που ένας άνθρωπος βρεθεί το παιδί του να είναι θύμα ενός καθάρματος που έχει ειδικά διασυνδέσεις με τη Νέα Δημοκρατία, καλό είναι να πάρει τον νόμο στα χέρια του. Γιατί δίκιο δεν πρόκειται να βρει. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Αποστόλη, θέλω να δω τώρα που βρήκαν αυτή τη 19χρονη στο αστυνομικό τμήμα της Ομόνιας που έχει πέσει θύμα βιασμού από δύο βάστους. Τι θα πούνε, ποιος θα φταίει, η μάνα της, ο πατέρας της, η θιά της. Μάλλον η ίδια που τους κουνήθηκε. Κουνήθηκε, γαμώ το κερατό μου. Τους κουνήθηκε. Συνήθως αυτές τις περιπτώσεις φταίει το θύμα. Φταίει το θύμα γιατί το έτρωγε ο κόλος του. Ο θήτης θήτης ήταν, άρρωστος είναι. Να, δεν μπορεί να κατηγορήσει έναν άρρωστο. Εμάς η Ελλάδα μας αρέσει πρώτη και πρώτη την φέραμε σε όλη την Ευρώπη. Μπράβο, παιδί μου. Πρώτη. É isso aí, galera. Esse é um novo hit do João Lucas e Marcelo. Tchutchá! Que pronto, te enferramos em toda a Europa. Τα καταφέρανε και μπράβο τους, γιατί θέλουν μόνο πρωτιές. Και κατάφεραν την Ελλάδα, τους άρεσε να είναι πρώτη και την έχουμε όλη πρώτη την Ελλάδα. Και καμαρώνουμε γι' αυτό, όπως ακούσατε από τη φωνή του Υπουργού. Τώρα στα άλλα θέματα, βιασμοί, έχουμε πολλά. Το αστυνομικό δελτίο, που δεν είναι ακριβώς αστυνομικό, ένα κοινωνικό δελτίο θα ήταν το σωστό, βγάζει πολλές ειδήσεις δυστυχώς τον τελευταίο καιρό. Και ευτυχώς υπάρχουν οι συνδικαλιστές αστυνομικοί, πανελίστες κανονικοί, που βγαίνουν και μας διαφωτίζουν. Θα ακούσουμε τώρα τι σημαίνει τεκμήριο αθωότητας, που είναι μια κατάκτηση του δυτικού νομικού πολιτισμού και στις άλλες χώρες, βέβαια, όχι μόνο στη Δύση, με δύο αφορμές. Ο Καλιακμάνης μιλάει, που είναι πρόεδρος των αστυνομικών στα Νότια, μιλάει για την υπόθεση του βιασμού στον Κολωνό. Είναι ένα 12χρονο παιδί που έχει υποστεί πάρα πολλά και που στην ουσία κατηγορείται και η μητέρα του. Πλέον αντιλαμβάνεσαι, να στο δίνουν να το καταλάβεις, ότι ο άνθρωπος που σε γέννησε σου έκανε κακό. Καταλαβαίνετε, αυτό δημιουργεί φοβερή σύγκρουση μέσα στους πως ένα παιδί 12 χρονών. Η ίδια όμως, λοιπόν, μαθαίνουν, άρα, αρνείται ότι η μητέρα της έκανε κακό. Βέβαια, είναι αυτή η σύγκρουση. Έχει τεκμηριωθεί αυτή η αντίληψη. Η κατηγορία, μάλλον, σε βάρος της μητέρας είναι τεκμηριωμένη, κύριε Καλιακμάνη. Κοιτάξτε. Προφανώς, για να εκδοθεί ένταλμα σύλληψης, υπήρχαν στοιχεία που τεκμερίαναν την κατηγορία. Και κίνηση χρήματος, τα μηνύματα κτλ. Όλα αυτά. Έτσι, όλα αυτά δείχνουν ότι υπήρχε συμμετοχή. Εδώ ακούμε τον κύριο Καλιακμάνη για τη μάνα της 12χρονης να λέει ότι προφανώς, και όταν το ρωτάει ο οικονόμου αν έχει τεκμηριωθεί όλο αυτό, γιατί σχεδόν την καταδίκασε με μεγάλη ευκολία, ναι, προφανώς υπάρχουν στοιχεία κτλ. Στην ίδια εκπομπή, λίγο πιο μετά, συζητάνε για τους δύο αστυνομικούς που βίασαν, σύμφωνα με τα όσα έχουμε μάθει μέχρι τώρα, τη 19χρονη στο αστυνομικό τμήμα Ομονίας. Να πάμε στον κύριο Καλιακμάνη να μας πει μια κουβέντα και για το ΑΤΑΦ Ομόνιας και την καταγγελία από μια 19χρονη κοπέλα για βιασμό από συναδέλφους σας εκεί. Εκεί τι έχουμε τώρα, κύριο Καλιακμάνη? Τι ιστορία είναι? Δεν μπορώ να το πιστέψω. Εγώ θα ευχηθώ να μην έχουν γίνει αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν κάποια στοιχεία. Ναι, στο τμήμα μπορεί να μπαίνει ο καθένας και να κάνει ό,τι θέλει, κύριε Καλιακμάνη. Όμως, επειδή υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας, δεν θέλω να πω πολλά πράγματα γι' αυτό το ζήτημα. Για εκεί υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας. Για τη μάνα δεν υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας. Επειδή είναι αστυνομική, ο αστυνομικός συνδικαλιστής πανελίστας λέει ότι υπάρχει τεκμήριο αθωότητας. Αν είσαι αστυνομικός, έχεις τεκμήριο αθωότητας. Τι τεκμήριο? Είσαι αθώος, ό,τι και να κάνεις. Αν είσαι οτιδήποτε άλλο, είσαι ένοχος, ό,τι και να κάνεις. Και το ότι είναι αθώοι οι δύο αστυνομικοί αποδεικνύεται πάλι από τον κύριο Καλιακμάνη μες στο Σαββατοκύριακο, που βγήκε και είπε, ούτε λίγο ούτε πολύ, ότι η 19χρονη φταίει. Και είχαμε και δύο αστυνομικούς. Απίστευτο. Πα, ένα λεπτό. Εδώ ναι. Η άλλη αστυνομία πασχίζει να βρει το ένα θέμα. Να προστατεύσει τον πολίτη και κάποιοι. Και με τους άλλους τι γίνεται. Θα δούμε τι γίνεται, γιατί εκεί υπάρχουν καταθέσεις αντιφατικές. Ναι, οι οποίες. Όμως, εγώ θα πω ότι το εσωτερικό υποθέσεων, τέτοιες περιπτώσεις, τις καταθέσεις τις παίρνει με ψυχολόγους πραγματογνώμονες. Τώρα, αν ένα κορίτσι έδειξε ότι της άρεσε κάποιος αστυνομικός, αυτό δεν σημαίνει ότι οι αστυνομικοί θα πρέπει να εκμεταλλευτούν την αδυναμία. Λεπτό, ξέρω τι λέω, για να λέω αυτά, Γιώργο, υπάρχει λόγος. Λοιπόν, δεν πάει να πει ότι θα εκμεταλλευτούν την αδυναμία ή οτιδήποτε άλλο. Ναι, έδειξε το κορίτσι, ξέρουμε και τι λέμε, Γιώργο, όπως είπε ο Καλιακμάνης, το κορίτσι στέει. Γιατί προφανώς είναι ένα βλέμμα, τι θα φορούσε, προκάλεσε τα γνωστά που λέμε και γι' αυτό την πήγαν στο υπόγειο. Επειδή το κορίτσι έφταιγε και γι' αυτό πήγαν και δύο. Επειδή το κορίτσι έφταιγε και κοίταξε κάπως τον έναν από τους δύο, αλλά ξέρω τι λέω, αλλά δεν θα πω περισσότερα. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Για την ίδια υπόθεση, για τους δύο αστυνομικούς, το αμαρτωλότατο αστυνομικό τμήμα Ομονίας, που συνεχίζει να υπάρχει και να δίνει τραγικές ειδήσεις με φοβερή συνέπεια, ανεξαρτήτως κυβερνήσεων, τα τελευταία 20 χρόνια συνεχώς από το ΑΤΑΦ Ομονίας βγαίνουν ειδήσεις. Και υπάρχουν και πολλά θέματα που δεν βγαίνουν. Να φανταστούμε τι είναι αυτά που βγαίνουν, κοιτώντας αυτά που έχουν βγει ως είδηση. Ο κ. Ζορμπάς, δικηγόρος του ενός αστυνομικού, λέει. Δεν αντέδρασε, δεν εξωτερήκευσε καμία εναντίωσή της για την πράξη που έλαβε μέρος εκείνη την ημέρα λανθασμένα εντός του κτηρίου της αστυνομίας και εντός της ώρας που ήταν δηλαδή, στην υπηρεσία η αστυνομική. Το μόνο λάθος, κύριε Ζορμπά, ήταν το μέρος που επελέγει, ότι ήταν αστυνομικό τμήμα, αυτό μας κατά λέτε. Κατά τη θέση του εντολέα μου, ναι, δεν υπάρχει εμφανώς βιασμός. Δεν αντέδρασε από φόβο, κύριε Ζορμπά, έτσι λέει η ίδια. Αυτό προκύπτει από την κατάθεσή της. Δεν αντέδρασε από φόβο. Έτσι λέει η ίδια. Δηλαδή, πάει μια γυναίκα, την παίρνουν δύο αστυνομικοί, την πάνε στα υπόγεια του αστυνομικού τμήματος, τα κάνει όλα με τη θέλησή της και στη συνέχεια πάει και τους καταγγείλει για βιασμό και συλλαμβάνονται. Πώς μπορούν να γίνουν όλα αυτά μαζί? Αυτό που ξέρω σίγουρα είναι ότι μια κυρία η οποία καταγγέλει ένα βιασμό, σίγουρα πρέπει να εναντιωθεί και να εξωτερικεύσει αυτή τη μη επιθυμία της. Πρέπει να εναντιωθεί και να εξωτερικεύσει αυτή τη μη επιθυμία της για την περαιτέρω συνέχιση. Είτε με καλώντας βοήθεια, είτε φωνάζοντας, είτε προκαλώντας τους κάποιες σωματικές βλάβες, είτε αποθώντας τους, οτιδήποτε. Και πώς ξέρουμε δεν έγιναν όλα αυτά? Και εδώ ο δικηγόρος τώρα, πάντα υπερασπιζόμενος τον πελάτη του, που είναι ένας εκ των αστυνομικών, να λέει ότι αν δεν φωνάξεις, δεν αποδεικνύεται ότι έχεις βιαστεί. Αν δεν αντιδράσεις, δεν αποδεικνύεται ότι έχεις βιαστεί. Είσαι μέσα σε αστυνομικό τμήμα, έχεις δύο αστυνόμους με όπλα και γενικώς όλο αυτό που δημιουργεί ένα αστυνομικό τμήμα και το υπόγειο, και θα έπρεπε να τους πετάξει, να γίνει ταινία επικίνδυνες αποστολές, να αρχίσει τα καράτε η κοπέλα και να σπάσει τις πόρτες και να βγει έξω και να φωνάξει αυτά που βλέπουμε στο Hollywood. Αλλιώς δεν έχει γίνει βιασμός. Αν δεν γίνουν όλα αυτά και δεν ξέρω τι άλλο υπονοεί ο συγκεκριμένος δικηγόρος. Ένας άλλος δικηγόρος τώρα, πάλι σήμερα το πρωί, αυτά είναι ηχητικά του διημέρου που ακούμε, ό,τι πιο παλαβό, ό,τι πιο ελληνοφρονικό, για σοβαρότατες υποθέσεις. Ο άλλος δικηγόρος είναι αυτού που συνελήφθηκε χθες, φερόμενος βιαστή της 12χρονης. Έχουν συλληφθεί 4-5. Ένας από αυτούς είναι ο χθεσινός, ο οποίος, όπως θα ακούσετε τώρα από τον δικηγόρο του, δεν μπορούσε να καταλάβει τη διαφορά 17χρονης με 12χρονης. Δεν μου λέτε, κύριε Παρκαγιάννη, ήξερε ότι αυτό το κοριτσάκι που πήγε και είδε δύο φορές και στην τρίτη δεν πήγε είναι 12 ετών? Το κατάλαβε? Όχι, σε καμία περίπτωση. Δεν κατάλαβε όταν πήγε και είδε ένα κοριτσάκι? Όχι. Ξέρετε, δεν θέλω τώρα να αντιδικήσουμε. Και κύριε Παπαδάκη, κατανοώ απόλυτα. Τώρα για να είμαστε ειλικρινείς, επειδή σας γνωρίζω κιόλας, η διαφορά μεταξύ μιας 17χρονης και μιας 12χρονης να πάρει ευχή, να πάρει είναι μεγάλη. Εγώ και εσείς θα είχαμε τη δυνατότητα να το ληφθούμε. Ο συγκεκριμένος σας διαβεβαίωνε όχι. Δεν έχει την ίδια δυνατότητα την πνευματική που έχετε εσείς και εγώ και σχεδόν οι περισσότεροι από εμάς. Δεν το κατάλαβε. Αθώος. Αθώος λοιπόν. Φταίει το 12χρονο που έμοιαζε με 17χρονο. Φταίει 19χρονη που κοίταξε ερωτικά τον έναν αστυνομικό και τη βίασαν δύο στα υπόγεια. Φταίει η κοπέλα που φορούσε αυτό που φορούσε. Φταίνε γενικώς τα θύματα. Σε αυτόν τον τόπο, σύμφωνα με τη λογική αστυνομικών, δικηγόρων, αξιωματούχων του τόπου, φταίνε τα θύματα. Ποτέ οι θύτες. Οι θύτες είναι επιφανείς πολίτες και αν ερεθιστούν ή προκληθούν, θα δράσουν όπως δρά ο άρχοντας, που έλεγε και ο πατέρας του Μίχου προχθές, γιατί ήταν άρχοντες αυτοί και είχαν και καρτέλα, όπως μας έλεγε. Αυτά τα πολύ ωραία. Είμαστε ψύχρεμοι. Πάμε να ακούσουμε το δεύτερο μέρος του λαού. Έλα ρε Αποστόλη. Πού είναι? Κάνεις. Καλημέρα. Σε παρακαλώ, θέλω να μου βοηθήσεις σε κάτι. Με πιάνουν τα νεύρα με το πλυντήριο που έχει ξεκινήσει με τη 12χρονη. Πλυντήριο, δεν το λες πλυντήριο πια, το λες φυσιολογική εξέλιξη. Λες κανονικότητα πια, το λες δημοσιογραφικό λειτουργήμα. Αυτό είναι. Συγγνώμη. Έχεις απόλυτο δίκιο, τι να πω. Σας παρακαλώ, η ψυχή μας έχει μαυρίσει. Παίξτε λίγο κάτι έτσι, καμιά μαλακία του Άδωνη, παίξτε καμιά μαλακία τη. Παίζει τόση μόνο του, θα την παίξουμε κι εμείς. Σωστό κι αυτό, αλλά δηλαδή. λίγο να γελάσουμε, ρε σύντροφε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν μπορούμε, δηλαδή. Πώς θα τα αντέξουμε. Δηλαδή, βλέποντας το λόγο του Κυριάκου στη Βουλή, δεν σκάει το χιλάκι σου καθόλου. Γελάτε! Γελάτε! Το βρίσκεται αστείο! Ειλικρινά. Ο πρωθυπουργός, επειδή είναι πρωθυπουργός, φίλε, όχι. Επειδή είναι πρωθυπουργός. Αλήθεια. Κάποιος άλλος θα πέσει στα γέλια. Αλλά επειδή είναι πρωθυπουργός και έχει εξουσία στα χέρια του, όχι. Κατάλαβε τι γίνεται. Θα πει τώρα, γελάζει με τον Άδωνη. Άμα είναι τώρα μια ιστερική γριούλα, τι να κάνουμε. Γελάσω εγώ, τι να κάνουμε, να πούμε. Γεια σας, Αποστόλη. Πού είσαι στον καμπινέ, γεια. Όχι. Να σου κάνω μια ερώτηση. Όταν κάποιος έχει υποστεί ηθική βλάβη, τον λες και βλαμμένο. Όποια βλάβη τον λες βλαμμένο. Ο Άδωνης, ας πούμε, έχει δηλώσει μόνος του ότι είναι βλαμμένος. Ότι είχε υποστεί βλάβη όταν έδινε εξετάσεις. Μπράβο, από τις απεργίες. Ναι. Εγώ είμαι ένα παιδί που έζησε την απεργία του 1990. Και αυτό στο θέμα αυτό έχω και μια, αν θέλετε, υπερβάλλουσα ευαισθησία. Διότι έχω ο ίδιος υποστεί τρομακτική βλάβη στη ζωή μου από αυτή τη συγκεκριμένη απεργία. Η απόστρατη τώρα είναι βλαμμένοι, ας πούμε, από τον Πογιόπουλο. Έτσι. Ποιοι. Η απόστρατη, η Ένωση Απόστρατων. Έτσι κι αλλιώς αυτοί. Ναι, αυτοί τώρα, άμα πάρουν το ποσό που ζητάνε, θα πάψουν να είναι βλαμμένοι. Δηλαδή, η ηθική βλάβη, άμα πληρώσει, πάβει. Ε? Ναι, μέχρι εκεί πάει. Η ηθική βλάβη έχει τιμή, σαν να λέμε. Αλλά η τιμή δεν έχει. Οπ, πάρτο. Όπα. Και η ηθική γενικότερα, όπως έκανε σε εσάς ο Ρουφιάνος. Καλό παιδί. Καλό παιδί, περιποιημένο, ξυρισμένο, μετά after save του. Ό,τι και να πει, σαν τον κόλο τη Μαϊμού, αλλά περιποιημένο. Γεια σα. Έχω πέος και. Περιποιημένο. Βέβαια, είδα ο Θήμιος έκανε κάτι στηρίξει, ας πούμε, στον Πογιόπουλο. Κάτι αμετανόητο κομμουνιστοσημωρίτη. Τώρα αυτά είναι ιδιότητε, ξέρει. Εκτσογλανισμό και τα γνωστά. Ναι. Ωραία. Δεν αλλάζουν. Αυτοί οι παλιοί, δεν αλλάζουν. Οι παλιοί δεν αλλάζουν, όχι. Αν και εντάξει, έχει καθαρή σκέψη, ο Θήμιος είναι φανταστικό. Και ένα τελευταίο. Είδες τώρα που... Ένα όρσε, ξέχασε, το έβαλα εγώ. Όρσε, το πήρα πάνω μου. Που θα μπαίνουν τώρα στο σπίτι, οι εφοριακοί. Παπά, παπάκα. Ορίστε, παιδί μου. Κάποιος χτυπάει την πόρτα. Ποιος είναι? Η εφορία! Ναι, καλά παιδιά. Να σε ρωτήσω τώρα. Πρέπει να πάρουμε όλοι σοκολατάκια, σαν την τώρα να έχουμε. Ένα σοκολατάκι κάτι εσείς. Για ένα σοκολατάκι κάτι. Τι θα τον τρατάρεις, να γίνεις ρεζίλι με στο σπίτι, να έχεις ανοιγμένη πορτοκαλάδα. Θέλω να προτείνω και κάτι πιο, ας πούμε, επαναστατικό ακόμα. Δώσε. Απέμουν και δεν έχεις ούτε να σπάρνε κάτι. Γιατί από πολλά σπίτια φιλετών μπορεί να μην εμπαταξίδεις άνθρωποι και να μην έχουν. Μπορεί, όπως είναι τα πράγματα με την ηθική και με αυτά και τα λοιπά, να τα βρίσκουμε αλλιώς. Να προτείνει η κυβέρνηση, ας πούμε, αφού ούτε σε άλλους δεν μπορούν, ούτε σε γυναίκες, ούτε σε παιδιά, ούτε σε πορνίες, ούτε σε. Μαστροπούς, να βάλουν κάποια τέτοια πρόταση. Τέλος πάντων, η κυβέρνηση να αποζημιωθεί. Δεν έχει λεφτά. Θα βρίσκουμε αλλιώς. Το ακούω το αλλιώς. Γιατί επειδή το αλλιώς γίνεται ήδη και δεν ισοφαρίζει η φάση. Δηλαδή το αλλιώς τι είναι. Δεν έχει λεφτά, κάτσε να σε γαμίσω. Αφού σε έχει γαμίσει. Αλλά δεν ισοφαρίζουμε. Έτσι δεν γίνεται. Αυτοί μπορεί να το προτείνουν και αυτό στο τέλος. Να δώσει ο καθένας ό,τι καλύτερο έχει. Ό,τι μπορεί. Ό,τι μπορεί. Ούτως ή άλλως δεν κολώνει. Παιδιά βάζουν σε πορνίες, σε μαστροπούς τους έχουν ελεύθερους. Γιατί δεν θα ακουγόταν τρομερό αυτό. Έλα ρε Αποστόλη, τι γίνεται, τι κάνεις, καλά είσαι? Καλά μωρέ, να. Λοιπόν, άκου να δεις, σκέφτηκα. Θυμάσαι τον Άδωνη, τι έχει τη μαλακία, είπα στις πολλές του. Ότι θα γίνουμε μια Φλόριδα και μια Καλιφόρνια. Πιστεύω ότι η Ελλάδα μπορεί στο μέλλον να γίνει η Φλόριδα, η Καλιφόρνια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τελικά, νομίζω ότι είχε απόλυτο δίκιο πρώτα απ' όλα και μας έλεγε την αλήθεια. Γιατί κανένας δεν έχει πει στον κόσμο και οι περισσότεροι δεν ξέρουν ότι εκεί στην Αμερική, στο προπήριο του καπιταλισμού, οι άνθρωποι, οι εργαζόμενοι δεν παίρνουν γονικές άδειες, δουλεύουν στα σκυλιά 24 ώρες το 24ωρο. Καλά, εδώ κομμουνισμός τώρα, τελείως. Ναι, κανένας δεν θα έχει πει σε αυτά. Οπότε το να γίνουμε σαν Καλιφόρνια και σαν Φλόριδα, εμένα μου φαίνεται τελείως φυσιολογικό στο πλαίσιο που ζούμε. Οι άνθρωποι και εδώ δεν θα παίρνουν άδειες να βλέπουν τα παιδιά τους, να μεγαλώνουν τα παιδιά. Okay, όλα αυτά. Μόνο μην καταλήξουμε να ακούμε συνεχώς το Hotel California ή μην το ζητήσει καμιά αφιέρωση. Αυτό μόνο. Όλα τα άλλα καλά. Welcome to the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely place. Η Καλιφόρνια, όλοι θα βρούμε το ναρκωτικό μας και ο Γεωργιάδης δεν θα μας κάνει Φλόριδα. Η Φλόριδα μέχρι τη Φλόρινα και καλά σου είναι. Για πιπεριές. Eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchu. Την επιταγή ακρίβεια στα 250 ευρώ που θα δώσει η κυβέρνηση είναι καλά. Καλά. Γιατί. Είναι καλά. Πολύ. Αυτό είναι, άμα δεν ήταν αυτό, το ψηφίσαμε την πείνα. Eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchá, tchá, tchá. Αυτό είναι, άμα δεν ήταν αυτό, το ψηφίσαμε την πείνα. Κακά σκυλιά ψόφο δεν έχουμε. Ευτυχώς όμως έχουμε και την κυβέρνηση που φροντίζει και ζούμε και δεν έχουμε ψοφήσει. Με αυτό το αισιόδοξο φτάσαμε στο τέλος. Τρίτο μέρος του λαού κολλάει στο μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα εμείς θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Έλα, Αποστολή. Έλα. Πήρατε για τον Άδωνη συνεργάτη στην εκπομπή. Καιρό τώρα. Στη Λοβάτη, όχι απλά. Επειδή τα έχει καταφέρει καλά με την ανάπτυξη και δεν έχει δουλειά να κάνει. Πάνε όλα ρολόι, το φέραμε και εδώ λίγο. Σας ευχαριστώ! Σας ευχαριστώ! Σας ευχαριστώ! Ή το βάζει συνέχεια ο Θήμιος. Εσύ λιγότερο, αλλά ο Θήμιος το βάζει κάργα. Ναι, γι' αυτό. Παλεύει να το βγάλει πρώτο βουλευτή πάλι. Το βγάλει πρώτο βουλευτή. Ναι. Η επανάσταση Αποστολή πότε θα γίνει ένα σωστό μέρο Αποστολή. Έλα τώρα για τέτοια είμαστε. Λες. Δεν έχουν οριμάσει ακόμα συνθήκες. Τις βλέπεις όριμες. Ξέρω τι γίνεται. Σε ρωτάω, σύνταξε. Τις βλέπω λίγο ανώριμες, λίγο μαλακισμένες συνθήκες. Δηλαδή θέλουν συνεχώς να παίζουν από εδώ και από εκεί τόμπολα. Αποστόλη, γεια σου. Γεια. Για τις 12 Οκτωβρίου το 1944 για την απελευθέρωση της Αθήνας, θέλω να πω αυτό. Αντάρτη μου το δίκοχο, μην το παραστραβώνεις, γιατί κομπάει στο φρύδι σου, το φασισμό ματώνεις. Έλα. Έλα. Λοιπόν, επειδή εχθές μου κάνανε μια μεγάλη προβοκάτσια και τα άφησες, καταρχήν αυτός που έλεγε, γιατί είπα για την Ντούνη και τον Καμπουτζίδη, τον ευχαριστώ που ξεκινάει, με λέει ότι μίλησα για την Ντούνη και τον Καμπουτζίδη. Δεν μίλησα ούτε για όλους τους γκέι, ούτε για όλες τις γυναίκες. Μίλησα συγκεκριμένα για αυτούς τους δύο. Για τον Καμπουτζίδη, και μπορεί να μην φταίει γιατί δεν το έχεις βάλει, μπορεί να μην το έχεις βάλει και λόγω χρόνου. Έχω πει ότι δεν τον αντιπαθώ γιατί είναι γκέι, τον αντιπαθώ για τη συμπεριφορά του απέναντι στους κομπάρσους και για το πόσο μας υποτιμούσε. Και για να μην νομίζει κανείς ότι λέω ψέματα, δεν θα σου πω για ό,τι έγινε στο γύρισμα που είχαμε κάνει στην παραλία εκεί που έπαιζε beach volley η Αμαλία με την πόσο λένε η Κωνσταντινίδου και αυτές που μας είχαν χωρίς νερό 12 ώρες, χωρίς φαΐ, χωρίς τίποτα. Θα σου πω ότι ακόμα και σε κείμενό του έλεγε ότι οι κομπάρσοι δεν κάνουν τίποτα, πληρώνονται για να κάθονται. Ενώ ο Ρήγας τους είχε εκτιμήσει. Και υπήρχαν γκέι όπως ο Σεργιανόπουλος και ο Σιμιρδάνης που καλύτεροι κύριοι και καλύτεροι άνθρωποι από αυτούς δεν υπήρχαν. Για την Ντούνη τώρα, η οποία στην αρχή παρουσιάστηκε σαν θύμα και τρέξαν όλοι να την υποστηρίξουν, έχει κάνει άπειρα πώς κατά των εργαζόμενων. Αν θυμηθείς και αυτό που ήταν μέσα στη θάλασσα και σφίγγει ο σερβιτόρος βρεγμένος στο φαγητό, και αυτό που κατηγορούσε τον κόσμο γιατί οι καλοί καπιταλιστές είπανε κλείνουμε γιατί έχει 42 βαθμούς Κελσίου και δεν μπορούν να δουλεύουν οι εργαζόμενοι με τέτοιες συνθήκες. Και βγαίνουν και τους είχε κατηγορήσει γιατί κλείσανε και δεν είχε που να φάει η κυρία Ντούνη. Και για να μου πει εμένα για γυναίκες ότι εγώ κάνω αυτή τη στιγμή έναν τεράστιο αγώνα για τη Γεωργία, μπήκα με ελάχιστους ακόμα. Η ομάδα μου, επειδή έχει σταματήσει το πρωτάθλημα, θα είναι η πρώτη εξέδρα που θα βγάλει πανό για τη Γεωργία και μακάρι να το βγάλει κάποια πιο μεγάλη ομάδα και να ακουστεί το θέμα με τη Γεωργία και να μην μείνει σε μας που είμαστε μια μικρή ομάδα τοπικού. Ας το βγάλουν τα μπαόκια που η Γεωργία ήταν ΠΑΟΚ. Είναι μια κοπέλα που βιάστηκε από πλουσιόπαιδα και έχει περάσει στον ντούκου γιατί όλα αυτά τα κινήματα τα τσεπώνουν από την κοπέλα, τα τσεπώνουν από επιχορηγήσεις από αυτά και δεν λένε τίποτα. Οπότε για μένα ότι είμαι ρατσιστής ή ότι είμαι μισογύνης και ότι είμαι ομοφοβικός δεν το δέχομαι με καμία θέση. Sorry που σε πήρα έτσι, αλλά το θέμα είναι σοβαρό. Δεν μπορεί να μου λέει τέτοιες μαλακίες. Εγώ υπάρχουν και που λατρεύω. Υπάρχουν γκέι που μισώ, υπάρχουν γυναίκες που λατρεύω, γυναίκες που μισώ και κρίνω τον καθένα με το τι κάνει κοινωνικά, όχι με το αν είναι γκέι. Και κάτι άλλο, επειδή κάποιος είπε για τον Βορύδη, ο Βορύδης ψήφισε όταν ήταν υπουργός του Σαμαρά, να μπορεί κάποιος να παίρνει 450 άδειες ταξί. Πες μου ποιος. Ποιος θέλει 450 άδειες ταξί, παιδί μου, να μην κάνεις. Αυτό, μόνο οι πλούσιοι, μόνο οι πλούσιοι. Μόνο οι πλούσιοι μπορούν, για να ξέρουν οι νεοδημοκράτες ποιος είναι ο Βορύδης. Πρέπει να ξαναγυρίσει ο νόμος, 2 άδειες το ανώτερο σε κάθε άτομο. 2 άδειες. Αυτό πρέπει να γίνει χτες. Εντάξει, 450 άδειες μόνο ο Βαρδινογιάννης. Πού πάμε, φίλε μου. Πού πάτε. Πού πάμε? Καλαμά στο Χαλάνδρι, θα σου δείξω εγώ βγες από εδώ το αποκεκτήριο και σου... Ποταμού Χαλαμά στο Χαλάνδρι, λοιπόν πήγαν από Σόλη, γεια. Άντε, καλό Χαλάνδρι, γεια. Είστε και ο γουρλής Παναθεμάς, έλα. Όπου, όποτε παίρνεις. Μιλάω με πυλινοφρένη αυτό το μαλάκα, τον Αποστόλη, τον Μπαρμπαγιάννη, φίλε. Το τσολιά, το μαλάκα, πες το μαλάκα, πες το δυνατά. Δεν το λέει, είναι ευγενικό. Πες το ότι είσαι βρώμος Σιριζέος, πες ότι είσαι εσύ ο Ταρίφας. Είμαι ο Ταρίφας ο Σιριζέος, τα λέω όλα ρε. Αλλά το παιδί είναι ευγενικό, δεν σε βρίζει, έλα, γεια.